sasa na yakumbuka maneno waliyosema wazee wakati walipokuwa hai, eti kuwa mwanangu uone dunia matatizo yake na majuto. Utakapoanza kujitegemea mwana, utaona dunia bwana kigeugeu. Utakapoanza kujitegemea mwana, utaona dunia bwana kigeugeu. Sasa na yakumbuka maneno waliyosema wazee wakati walipokuwa hai, eti kuwa mwanangu uone dunia matatizo yake na majuto. Utakapoanza kujitegemea mwana, utaona dunia mwana kigeugeu. Utakapoanza kujitegemea mwana, utaona dunia mwana kigeugeu. Chakula changu kila siku ni tashida, sasa najuta hata pa kulala sina. Chakula changu kila siku ni tashida, sasa najuta hata pa kulala sina. Nimeuza shamba na nyumba yangu, pakulala hata pakula sina mimi. Chakula changu kila siku ni cha shida, sasa najuta hata pakulala sina. Wakati huo mimi sikuyajali, na hivi sasa yote ninayaona kweli. Chakula changu kila siku ni cha shida, sasa najuta hata pakulala sina. Dunia sasa ni ya kuangalia, kwa kuwa mambo yake ni mengi sana jama. Chakula changu kila siku ni cha shida, sasa najuta hata pakulala sina. Hakika yanayosemwa na wazazi, tujitahidi jama kuzingatia kweli. Chakula changu kila siku ni cha shida, sasa najuta hata pakulala sina. Chakula changu kila siku ni cha shida, sasa najuta hata pakulala sina.